dat într-una peste noi. Vrem de strâmtorare, vremuri de sfârșit, peste lume, Doamne, iată au venit. Toate acestea spun că Tu ești pe drum, că ești mai aproape azi ca oricând. Când curând revii după ai tăi copii, pașii tăi se aud, se aud Iisus venind. Au fost ani de pace și de bucurii, timp de minunate părtășii. A fost timp și vreme să ne pregătim și să ne întoarcem, să ne pocăim. Toate acestea spun că Tu ești pe drum, că ești mai aproape azi ca oricând. Când curând revii după ai tăi copii, pașii tăi se aud, se aud Iisus venind. Ce-am făcut rămâne pentru veșnicii și cu toate în cer ne-om întâlni. Fiecare în parte pentru ce-a lucrat va culege ceea ce i-a semănat. Toate acestea spun că Tu ești pe drum, că ești mai aproape azi ca oricând. Când curând revii după ai tăi copii, pașii tăi se aud, se aud Iisus venind. Toate acestea spun că Tu ești pe drum, că ești mai aproape azi ca oricând. Când curând revii după ai tăi copii, pașii tăi se